राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 3 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम नई बात क्या बताओ भाई, नई बात वो याद आती नहीं। परमात्मा सब जगह सामान्य रीति से परिपूर्ण है। अब परिपूर्ण परमात्मा सब जगह है, सबके हृदय में विराजमान है, सबसे परिपूर्ण है। उनको न मान करके सामने उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं, उनको आप मान रहे हो। अब आप क्या बताओ भाई? आप सबको पूछा जाए कि सामने में उत्पन्न होते हैं, सामने नष्ट होते हैं, उन पदार्थों को आप मांगार देते हो। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, उसमें ख्याल ही नहीं है। रुपयों का आदर है, वस्तुओं का आदर है, व्यक्तियों का आदर है, परिवार का आदर है, सिख आदर प्रभु से और विचार ही नहीं करते। कम से कम इतनी बात तो सबको जानने चाहिए कि हम भगवान के हैं। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद शैल सुग्रह से जरूर भोग रहे। शहर सुखना से सुख लाना नहीं पड़ता, सुख इकट्ठा करना नहीं पड़ता। शहर सुखना से सुख राशि राशि राश राव ढेर का ढेर राश होती ना, धान का राश है। ऐसे सुख राशि सुख राश है, ऐसे सुख राशि दुख पा रहे हैं। और असली बात है पिता के परमात्मा के आश्रम सुख राशि हो, उसको न मान करके संसार को माना, इसलिए दुख पा रहे। इतने पर भी आप चेत नहीं करते, बोलो अब क्या बताऊं? ख्याल करना चाहिए भगवान के हैं। सब भाई बहन सब बड़े नीचे हैं, जहरीले जहरीले जानवर है, जहरीली बूटियां है, वे भी सब भगवान का स्वरूप है। ये तेव सात्विक भाव राजसार तामसा से मत है मेरे से पैदा होते हैं। तामसी से तामसी भी भगवान से पैदा हुए, राजसी भगवान से पैदा हुए, सात्विकी भी भगवान से पैदा हुए, गुणातीत भी भगवान से पैदा हुए। न तदस्त्री पृथ्व्या दिव्य देवेश हुआ पूरा सत्व प्रकृति मुक्तम नी पृथ्वी देवेश सर्वभूतानां बीजं प्रकृति से रहित कोई नहीं है, अरे मेरे सहित कोई नहीं है। सब में परमात्मा है, वो अपर ईश्वर है, हमारे परम पिता है, हम उनके पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम पूजाए, उस भगवान को याद ही नहीं किया। कभी स्मृति भी याद नहीं करते कि हम कौन है, किसके हैं, कैसे हैं। साथ साक्षात भगवान कहते मेरे अंश है। अब आप वो नई बात क्या सुना है बताओ? सोचते नहीं थे विचार के हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। सर्वशाम दिशन निवेश सब हृदय हूँ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय। आप संग छोड़ते ही नहीं, आप नरको में जाओ तो साथ में, चौरस लाख जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरको में जाओ तो साथ में, जहाँ रहोगे वहां आप ये दे मिले। उनको तो याद ही नहीं करना, और सामने उत्पन्न और नष्ट होते हैं उनको महत्व तो देना विचार हो जाए। क्या बताए, कोई नई बात याद नहीं आती, सोचते तो नई बात कौन से हुए? आप सब ध्यान देकर सुने, हम सब के सब भगवान के हैं, कपूत और सपूत होते आए, अगर कपूत पूत नहीं होता क्या, सपूत पूत होता है, कपूत पूत ही पूत, पूत तो है ही, हम कैसे ही हैं, जैसे जैसे है तो भगवान के ही, और किसी है बताओ, और कौन है हमारा, हमारा कौन है जो हमारे साथ रहे हरदम, जीने में मरने में किसी जोड़े में कहीं जाओ कहीं तो हमारे साथ में, वो हमारे छोड़ते ही नहीं, या दूसरे हमारे छोड़ते हैं फिर भी उनको अपने पकड़ते बातों पर यह चेत करना चाहिए, हमें सबको चेत करना चाहिए कि हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, अच्छे हो मंदे हो भले हो बुरे हो ठीक हो बेठीक हो अधिकूल हो प्रतिकूल हो भगवान के हैं। इन क्या दे आपकी क्या बाधा लगती है, क्या इसमें बात अर्थ आती है, ऐसा मानो तो स्वभाव शुद्धि हो जाएगी। अगर भगवान का संबंध स्वीकार करो तो स्वाभाविक शुद्धि आ जाएगी स्वतः। कौशल्या मैया उन माता के लिए लिखते पूजा से तुकीद अस्नाना, भगवान की पूजा में रसोई बनानी है तो स्नान किया माता जी ने, सदा करती थी सर उसने सही हो नया स्नान किया। राम जी चूंगते तेरे दोनों बारे थे तो चूंगे चूटन हो जाए ना शरीर तो स्नान कर लेना चाहिए भी पवित्र हो जाओ, भगवान ने प्रसाद बढ़ाना है। तो भगवान का संबंध होते ही पवित्रता आ जाती है स्वाभाविक ही। हम अगर भगवान के मानने लगे तो हमारे में पवित्रता आप ही आवेगी सत्य ही आवेगी। अरे एक आदमी बेचारता भी हम किस घराने के हैं, कैसे हम है कौन है क्या है, आदमी घराने का चूकता नहीं है वो भाई लोग क्या कहेंगे। जब चारों भाई मरे पड़े हैं युधिष्ठिर महाराज का उससे कुआ भाई तुम हो, तो उसे यक्ष ने पूछा, वो पक्षी बने कर बैठा पूछ रहा है, पूछा तो क्यों उतर दोगे, आप पूछो मैं मति का उत्तर दूंगा। सब उत्तर दिया तो वो कह मैं खुश हो गया तुम्हारा उत्तर बहुत बढ़िया आया, अब एक भाई मुझे राज, चार भाई मरे पड़े एक भाई गए तो नकुल यक्ष जीव तू नकुल जी जा गए, जो यक्ष बने हुए वो धर्मराज थे, मैंने पूछा कि नकुल क्या करेगा, भीमसेन है अर्जुन है इस वजह से राज भी राज थे सब करते थे, तभी जिसने कहा कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, मैं आज हमारे सोदर भाई मुझे हो कुंती से पैदा हुए, हम तीन भाई हैं युधिष्ठिर है भीमसेन अर्जुन, हम तो युधिष्ठिर दो नकुल सहदेव मादी से पैदा हुए, जब हम दो ही भाई रह सकते हैं तो एक मादी का भाई रहना चाहिए। धर्म विरोधी बात को कहा था ना महत्व प्रशंस, प्रथा वंश मैं हूं प्रगट नहीं मादरी वंश, धर्म विरोधी बात को कहते ना महत्व प्रशंस, धर्म बात सुनेंगे तो लोग कहने देखो अपने भाई को सौदर भाई को जिलाया, जब हम दो ही भाई रह सकते हैं तो एक कुंती रह रहे थे मादी रहना चाहिए, छोटी माँ का बेटा भी रहना चाहिए ना, तो यक्ष खुश हुआ, वो यक्ष है वो धर्मराज थे, वो परीक्षा दी है, कह तुम ठीक परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए, विराट नगर में गए तो उदकंग भट्ट बने, वो वल्लभ रसोई बना, ये बिरंद नाला हिंदड़ा बना, नकुल से देखा और वो घुड़ो चढ़ाने वाले हुए, तो कंक भट्ट झूठ होता है ना, कंक भट्ट ब्राह्मण बने, तो फिर वहां ब्राह्मणराज ने खुद ने कहा ऐसे ऐसे नाम से तुम जाओ, पिता दो नाम देते वही ना हुए, इस वजह से उस नाम से वैसे प्रसिद्ध हुए, हम वरदान देते हैं तुम, तुम्हारा कोई नहीं स्पेशल रहेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने यही तो उत्तर दिया है, ये प्रथा वंश में हूं प्रकट, महादेव का वंश नहीं है, महादेव का वंश एक महादेव का वंश ही है, दो जीव है हम, एक महादेव का बेटा एक हूं, हमारी माता दो थी, तो महादेव वंश नहीं है, मैं ही हूं नकुल सहदेव हूं, जो मैं भी मजदूर नहीं था, क्योंकि हम वे माजा भाई है, उसने पक्षपात किया, लोग पर लोग कहते हैं, लोग में तो धर्मात्मा कहते हैं, इस वजह से लोगों के मन में प्रेम नहीं पड़े, इन वास्ते भाई नकुल चारों जी जा रहे सभी जी गए सभी होगा, इस तरह से हमारे परमात्मा है हम परमात्मा के हैं, ये बात तो याद होनी चाहिए ना, हम कपूत हो सपूत हो क्या शासन हो और है परमात्मा के, ये बात तो दृढ़ता होनी चाहिए मन में, सांग परमात्मा के हैं तो हम सब ठीक होगा, ऐसे अच्छे आदमी है वे हरे भी कर नहीं सकते, हमारे साधु थे परमल दास जी, वो किसी के सामने गए थे नागौर में वहां गाड़ी में, जिसमें कह दिया तो कह दो ठीक से हमारे पास, मैं मुश्किल हो गई बोलना कठिन हो गया, मैं कैसे बोलू ठीक नहीं है, मैं कैसे कहूंगा ठीक नहीं है, ऐसे ही कहूंगा, अच्छे आदमी से बुरी बात होना मुश्किल हो जाए, कहानी मुश्किल कठिन हो जाए, कैसे कही जाए, ऋषि महाराज भी कहते हैं कैसे करूं भाई, ये एक मादी का लगा होना चाहिए, तो इस तरह से हम परमात्मा के हैं, इनमें आपके बाधा क्या लगती है, आपके नुकसान क्या होता है, भगवान ने गीता में कहते हैं भागवत में, और भागवत याद नहीं श्लोक, भगवत गीता में कहा अब मैं जैसे पुत्र सम मम प्रिय सब मम उपजाए, रामायण में भी कहा है, गोस्वामी जी कहते ही है भगवान के है हम सबके सब, भगवान हम पर हमारे पर पिता परमेश्वर है, अगर परमेश्वर के साथ में रखे अभिमान तो असाभिमान जाए जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक गुरु नाथ जी महाराज पति है, भूल कर गई भूल नहीं करी, ऐसे हम सब के सब अगर भगवान के माने तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, ये सच्ची बात है, अगर मान ले तो कितनी बढ़िया बात है, स्वाभाविक वहां पवित्रता आएगी, स्वाभाविक स्वाभाविक पवित्रता आएगी, वो भगवान के अब है, हम किस घराने के हैं, वर्ष देखा जाता है आदमी का किस घर के आदमी है क्या है कौन है, ऐसा हम कैसे करें बताओ, हम किस घर के आदमी है, स्वाभाविक आप में शुद्धि आवेगी, निर्मलता आवेगी स्वाभाविक ही, इस बात से सब में भगवान में भगवान के हम भगवान के हैं सब, बहुत ठीक बढ़िया बात है भगवान के हैं, अब सपूत कपूत है जो कपूत ही बेटा नहीं तो भगवान था ही ना, कपूत ही मर जाएगी सब ठीक हो जाएगा, जिसको याद ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं महिमांस हो, और संत कहते हैं ईश्वर सजीव अविनाशी, और अपने बिलक पिछाई नहीं है। सबके भीतर होना चाहिए, असाभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल गई अभिमान नहीं बैठे, कभी भूल गई भोरे भूल गए। हम भगवान के हैं, कपूत सबूत होता है, पर है तो भगवान के। क्या कपूत कपूत पूत नहीं होता? कपूत ही पूत होता है। तो हम कैसे ही है जैसे है तो भगवान के। आप सब ठीक होंगे, हमारे सब भी ठीक होने लगेगा। इस वास्ते भाई बहन सब हम भगवान के हैं, भगवान के हृदय में पक्का विचार कर हम भगवान के हैं। भगवान के हैं तो फिर झूठ कपट जासादी बेईमानी अनाचार अनाचार विचार बनेगा नहीं। फिर हम कैसे करें, किस घर के हैं, लोग क्या कहेंगे? तुम साधु बने हो, ऐसे बने हो, साधक बने हो, क्या कर रहे हो? शर्म आवेगी नहीं? तो भगवान के यहाँ है, इस बात को मान लेने में कितनी लाभ की बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी है श्रेष्ठ बात है। हम भगवान के हैं, ऐसा अभिमान न जाए नहीं भोरे, भूल कर भी ऐसा अभिमान न मिटे अभिमान, ऐसा अभिमान हमारे रहना चाहिए। हम सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे मालिक है, हम भगवान के हैं। जमराज के सामने में कहूँ मैं भगवान है तो जमराज भी थर्राएगा। महाराज हम भगवान के हम असर पड़ेगा, लोगों पर भी असर पड़ेगा, दूसरों पर भी असर पड़ेगा। आप मन से मानो भगवान के हैं, स्वतः आप में शुद्धि आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, शुद्ध बनाओ निर्मल आप सब सब स्वतः। ये बात है कि हम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, सपूत कपूत तो शब्द आते है नहीं। अगर वो तो लक्षण ठीक नहीं हो तो कपूत कहलाता है, पर अपूत तो नहीं होता। पूत अपूत हो, पूत नहीं है, बात नहीं कहते। इस वास्ते सबसे अपना आता है आप हृदय से विचार, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के बेटा बेटी हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इतना कहने मात्र से आप में पवित्रता आती है, सत्य स्वाभाविक सत्य ही भगवान के हम है, हम परमात्मा के हैं। हमारी सही बात ऐसी भगवान ने हम मामूली नहीं है, भगवान के हैं। इस बार से सदा सदा रहा, फिर आप साहब ठीक हूँ ठीक ठीक ठीक। हम किसे बेटा है, साधु भी समझते हैं हम किसके चेला है भाई। लाल वंश की विचार करो, तुम चेला किसे हो? हम कैसे साधारण बात कैसे करें? विश्वास दे भाइयों से बहनों से सबसे ये कहना है कि हम भगवान के हैं, हृदय से है हम भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, और हम चेतन है अमल है सहज सुख राशि है। जड़ के साथ हमारा संबंध कैसे है? शरीर जड़ है, चीजें जड़ है, सभी उत्पत्ति में नाश वाले हैं। तो संसार मात्र में हमारी चीज कोई है ही नहीं, हमारे एक भगवान है, भगवान हमारे जाति के हैं, हम अपनी बरादरी के हैं, हम संसार के थोड़े ही हम विपिन परिसर हम बने नाम है ही नहीं। इनका व्यवहार करते हैं सब कुछ, परंतु हम जड़ नहीं है, जड़ के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं। सबसे ऊंची बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के जैसा होना चाहिए वैसे हम नहीं है। वो इज्जत हमारी नहीं है, परंतु बेटा भी इज्जत उसे ही है। आपसे आप आओगे शुद्धि आवेगी, निर्मलता आवेगी, आपसे आप स्वतः विचार आवेगा। भगवान का संबंध है हमारा, तो हृदय से हम भगवान के हैं ये बात माननी चाहिए। भगवान के तो है, इसमें तो दो बात हो नहीं, भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है। हम कैसे हैं, कैसे हैं, है तो भगवान के। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन सृष्टन इंद्रियाणि प्रवृत्तानि, ये प्रकृति में से रहते हैं। आप खेचो तो आपके नहीं होते, प्रकृति स्थान ही कर सकती, आप भगवान में स्थित नहीं रहते, प्रकृति में हो जाते हैं। क्यों जाओ प्रकृति में, भगवान का है ऐसा अभिमान होना चाहिए। शरीर माने शरीर माए, शरीर के रोग हम लोग भी हो, शरीर ठीक रहे वो ठीक हो गए, शरीर हमें हाँ मिला दी। आप भगवान के हो, परमात्मा के हो, आदरणीय हो, पूजनीय हो, भगवान के हो, भगवान के हैं हम। कैसे ही हैं, कैसे ही हो, जैसे हो वैसे के, वैसे के वैसे भगवान के हैं, भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है। हम भगवान के हैं, ऐसा अभिमान जाए भोरे, ये अभिमान मिटे नहीं कभी, भूल कर भी भोले भोले भाव भी मिटे नहीं। मैं सेवा करूँ पति पति मोरे, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। सत्संग करने पर तो चेत होना चाहिए ना, उस पर तो बात स्वीकार करनी चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। दूसरे कैसे हो सकते हैं, भगवान के हैं। रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। चेला बने हैं, चेली बने हैं, कंट्री बना रहे हम उनके हैं, तो उनके आप बन जाते हो, भगवान के बनने में क्या मजा लगती है। हृदय से मानोगे हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, है तो भगवान के, बहुत लाभ की बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। भगवान क्यों ना है, भगवान हमारे, हम भगवान के। मन में एक भाव होना चाहिए, भाव हम भगवान के, भगवान के। भगवान क्या मैं सपूत हो, कपूत हो, अच्छे हो, मंदे हो, है जैसे के तैसे भगवान के हैं। कपूत ही पूत होता है, सपूत ही पूत होता है, वो कायदा है क्या? पूत तो पूत ही होता है, वो सपूत हो से कपूत हो, कुपुत्र हो जाए तो कुछ दिव्य कुमाता न भवती, स्त्रोत्र माता है। कुपुत्र हो जाए तो कुपुत्र पैदा हो जाए, माइट कुमार थोड़े होते हैं। भगवान तो हमारे हैं, वहां भगवान के हैं। मन में उत्साह से प्रसन्नता होनी चाहिए, अरे हम भूल गए, अब याद है वो भगवान के हैं, अब पता लगा हम भगवान के हैं, आनंद होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। उत्साह होना चाहिए, मन में उम्मीद वही होनी चाहिए, मन प्रसन्नता होनी चाहिए, सत्य ही सत्य ही। ये तो पता लग गया, पता नहीं था, हम जानते नहीं थे, पता ही नहीं था, हम भूले हुए थे। ये बात एक अच्छी याद आ गई, भगवान के, अब समस्त रहे भगवान के हैं, आप जीवित सब सब जीवित भगवान ने कृपा से होगा सब सन्मुख हो जीव हो जब जन्म कोटि अगना से तब सन्मुख हो जीव हो जब जन्म कोटि अगना से तब ऐसी बात है। हम भगवान के हैं साधारण ऐसे हुए तो यह बात है हम हैं भगवान के अनादिकाल से सनातन जीव भूत सनातन मन सी प्रगति शरीर उत्क्रमित गृहित भाई पकड़ ले जाता है साथ में थोड़ी आपके साथ में आप पकड़ लेते हैं स्वास्थ्य हम भगवान के हैं भगवान हृदय से सीधा कर हम भगवान के भगवान के हैं भूल गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।